Tema 1. La experiencia filosófica y sus formas. Las concepciones de la filosofía. Tema de filosofía. Primer preis como verb, más tarde preisera al sustantivo. Vol dir amor a la saviesa, teòric. Amor al saber, teòric i pràctic. El primer anomena ser savi va ser Pitàgores. Noció de saber. Saber. Tastar les coses i saber quin gust tenen. Aprensió de la realitat pel qual això queda en un subjecte, per després s'ha comunicat i sistematitzat i incorporat a una tradició. Segons en Zubiri, saber és semblant a discernir entre aparença i realitat, que és el cert. 2. És igual a definir, averiguar en què consisteix el que és, o sigui, l'essència. 3. Coneixement de la causa formal, per lo que és. Següent subpunt, doxa episteme. Doxa, opinió, és un coneixement superficial, parcial i limitat. Episteme, coneixement especialitzat, organitzat en paràmetres lògics i racionals, amb aspiracions a ser explicatiu, ben fundamentat, organitzat sistemàticament, rigorós i exacte. Següent subpunt, teoria i praxis. Per Aristòtil, el coneixement teòric persegueix la veritat independent de la seva aplicació pràctica, especulació i abstracció pures. En canvi, el coneixement pràctic s'ordena a l'acció i persegueix la felicitat. Teorització dels desitjos i necessitats que l'originen. Concepció de la filosofia en Aristòtil. Ciència dels principis i causes. Següent subpunt, origen de la filosofia. És una mescla de mitologia i cosmogonia. Podem trobar en Hesíode, en Ferècides i els presocràtics. L'origen ve donat per les condicions històriques i socioeconòmiques, fundació de polis, comerç, etc. Següent subpunt, significat de la filosofia. En els diferents sistemes filosòfics, la filosofia és la pregunta que és la filosofia. Cada sistema filosòfic és una resposta a la pregunta que és la filosofia. Segons Plató, la filosofia es extraña de las contradicciones de la apariencia y por ello llega a la visión del ser y de las ideas. Aristòtil, ciència que estudia principis i causes, en darrer terme a Déu, teologia. Segons l'estoïcisme, filosofia com a norma per l'acció, art de la vida basat en principis de la raó. A l'edat mitjana, la filosofia estarà lligada a la comprensió de la fe. Segons en Bacon, filosofia és el coneixement de les coses pels seus principis immutables i no pels seus fenòmens transitoris. Segons Descartes, és un saber que investiga els principis de totes les ciències i com a metafísica s'encarrega de les darreres realitats, com per exemple Déu. Segons en Wolf, és la ciència dels possibles, dels seus fonaments de possibilitat. Segons en Kant, la filosofia és un coneixement racional basat en principis, encara que ha de tenir una delimitació prèvia de les possibilitats de la raó i una crítica de la mateixa com prolegomen al sistema de la filosofia transcendental. Segons Fichte, La filosofia de la ciència de la construcció i deducció de la realitat mitjançant el jo. Segons en Hegel, és la consideració pensant de les coses, que s'identifica en l'esperit absolut a l'estat complet del seu desenvolupament. Segons en Schopenhauer, la filosofia és principi de la raó, com a fonament de tots els altres sabers, i com a autorrelació de la voluntat. Segons el positivisme, és un compendi general de resultats científics. Segons l'espiritualisme positiu, la filosofia és una autoreflexió sobre el jo, per demostrar que traspassa el camp empíric. Segons Husserl, és la ciència rigorosa que té a la fenomenologia com a disciplina filosòficament fonamental. Segons Whitehead, la filosofia és un intent d'expressar la infinitud dels únics, és un intent d'expressar la infinitud de l'univers, en els termes limitats del llenguatge. Segons en Wittgenstein, la filosofia és la declaració del llenguatge per al descobriment de la pseudo-probabilitat. La filosofia té com a missió solucionar problemes, sinó despejar falses obsessions. La filosofia com a catarsi intel·lectual. Següent subpunt. Experiència filosòfica. Excepcions. 1. Experiència com a forma de coneixement que prové dels sentits. Percepció que es filtra per la consciència segons qualque cosa singular i subjectiva. Per la ciència, l'experiència... Per la ciència, l'experiència és, si no un fet, que amplia i enriqueix el pensament d'una manera estable. 3. L'experiència mitjançant la comunicació és intersubjectiva i d'aquesta manera objectiva. 4. Experiència com a coneixement. 2. A. Punt de vista nosològic. L'home la valora perquè proporciona certesa. B. Punt de vista ontològic. És experiència de qualque cosa, sense que necessàriament hagi de ser físic o material. Punt 5. O 5. L'experiència humana pot ser A. Interna. El sujeto experimenta en primera persona. Externa. Es dirigeix als objectes, no al subjecte. No es pot donar d'una manera excloent. L'home només es percep a si mateix per la reflexió sobre els seus actes intencionals. Filosofia, ciència de primer ordre. Les ciències són posteriors a la filosofia respecte al seu naixement cronològic. Per això alhora exerceix la seva activitat rere la producció de les ciències. Per això serà anomenat ciència de segon ordre, que s'exerceixen damunt altres reflexions de primer ordre, natura, societat, ètica, etc. Hi ha dos nivells d'anàlisi de la filosofia com a ciència de segon ordre. A. Constitueix les seves pròpies reflexions teòriques en aquells aspectes no susceptibles de ser tractats científicament o tècnicament. B. Sometre a crítica nocions, creences bàsiques, objectius i mètodes de la vida científica o ordinària. Següent subpunt. Filosofia i experiència personal. Tota filosofia és filosofia situada. No existeix una solució universalment vàlida, sinó que cada època, cada filosofia, cada filòsof, en el seu propi context, dona respostes concretes a les preguntes bàsiques relacionades amb el món, homo i Déu. Següent subpunt, la importància del prefilosòfic. Actitud òntica prefilosòfica. Està obert allò en què que mor el seu referir-se. Actitud òntica prefilosòfica. Està obert allò en què mor el seu referir-se. Següent subpunt, el prejudici de l'absència de prejudicis. Els prejudicis o pressupostos constitueixen la realitat històrica del ser humà. Són condicions a priori de la comprensió i la pretensió historicista i cientificista d'eliminar tot prejudici, la pretensió historicista i cientificista d'eliminar tot prejudici és un prejudici. Següent punt, que distingueix a la filosofia de les demés ciències. Dos punts. 1. Caràcter omnívor. La filosofia no té un objecte específic d'estudi. 2. Lo distinto no és el tema o la generalitat, sinó el modo, ja que la filosofia tres. Caràcter no empíric de l'estorament filosòfic. Els problemes filosòfics són problemes conceptuals. El filòsof no cerca nous coneixements, sinó clarificar el pensament. Lo comú de ciència i filosofia. Estorament davant la realitat i refús de les aparences evidents. Següent subpunt. Usos de la paraula de filosofia. 1. La filosofia ja no té raó de ser, són les ciències particulars que han de resoldre els problemes. 2. La filosofia va com a crítica teòrica. 2 punts. Critica valors morals, com per exemple Nietzsche. Critica valors culturals, per exemple l'escola de Frankfurt. 3. La filosofia ha de transformar la realitat social. Praxis. 4. La filosofia no és teòrica ni pràctica, sinó una activitat propera a la poesia o l'art. La seva funció és legitimar simbòlicament les creences, donar al que no posseix de per si racionalitat una certa estructura lògica. 5. Filosofia com a solució de la història. Art de dur-nos davant la presència de Déu, substitut de la fe, quan aquesta falta. 6. Qualsevol història de cultura, qualsevol home que s'ocupa per la vida actua com un filòsof, en la mesura en què té ànsia de saber. 7. Filosofia com a història de la cultura. El reflexe del seu temps expressat en pensaments. 8. Filosofia com a activitat que valora els límits de l'enteniment humà. 9. Filosofia com a unificadora i coordinadora de resultats científics. Fichte. 10. Filosofia com a anàlisi del llenguatge. Wittgenstein. Següent subpunt. La filosofia és un saber. Subpunt. Aristòtil. 1. Filosofia com a ciència particular. Estudi del ser immòbil i transcendent de la metafísica. 2. Filosofia com a ciència del ser, en tant que ser. Això justifica la labor de les ciències particulars a més de donar autonomia a la filosofia. Següent subpunt. Diltei. Filosofia com a cosmovisió. Filosofia com a representació de la consciència històrica del seu temps. Diltei fa una crítica a Kant. Dos punts. L'epistemologia kantiana solament serveix per legitimar els objectes naturals, no els històrics. Oblida que el coneixement humà és molt ampli. Dos punts. Decisions, valoracions, etc. historizar la razón. Sujeto. Por una parte, kantiano, desencarnado y contemplativo. Fundamenta exclusivamente las ciencias naturales. Por una otra, Landirtei, humano, sentimiento, más valoraciones, más historia. Fundamento epistolar de las ciencias espirituales. Según su punto, Husserl, filosofía como ciencia estricta, crítica de Dirtei. Las ciencias tratan sobre obviedades, asumeixen las cosas con cosas que simplemente existen, prejuicio y de fet. Res existe si no es intencionado, o sea, constituït por la conciencia. Según Husserl, Dirtei cau en la rara de confondre l'esfera de fets en l'àmbit de la validesa universal, el que pot conduir a l'escepticisme. Davant de la consciència històrica, Husserl proposa com matèria de la filosofia anar a les coses mateixes, amb la finalitat d'arribar a la seva essència i descriure-la. La seva metodologia seria la intuïció eidètica, i la descripció de les essències captades en aquesta intuïció. Fenomenologia de Husserl. Descripció de les vivències intencionals de la consciència. Hallazgo de Husserl. La intencionalidad. La consciència lo es de algo. Consciència como campo de la naturaleza relacional, cuya función es referir a un yo las vivencias. El proyecto fenomenológico de la filosofía como una ciencia universal está en consonancia con el ideal originario de la filosofía griega y del Renacimiento. Estudio del logos en su doble vertiente, lógica y ontológica. Según su punto, Miguel de Unamuno. Filosofía contra ciencia. Digo que hay dos tipos de filosofía. Dos puntos. Uno. Filosofía como pretensión científica. Dos. Anhelo integral del espíritu. Aquesta es molt més proper a la poesía que la ciencia. Son interpretaciones personales de la realidad. La filosofía responde a necesidades de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida. I com a causa d'aquesta concepció trobam un sentiment que engendra una actitud vital i una acció filosòfica.